ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. Na hakika walifanyiwa kejeli mitume waliokuwa kabla yako, na nikawapururia wale waliokufuru kisha nikawashika, basi ilikuwaje adhabu yangu. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi shurakaa qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min al qawl bal zujjina lil ladhina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Anaisimamia kila nafsi kwa yale iliyoyachuma, na wamemfanyia Mwenyezi Mungu kuwa na washirika. Sema, watajeni, au ndiyo mnampa habari ya yale asiyoyajua katika ardhi, au ni maneno matupu? Bali waliokufuru wamepambiwa vitimbi vyao na wamezuiliwa njia, na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha potee, basi hana wa kumwongoa. Lahum adhabun fil hayati dunya wa la adhabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq. Wanayo adhabu katika maisha ya dunia na adhabu ya akhera hapana shaka ina mashaka zaidi, na wala hawatakuwa na wakuwalinda na Mwenyezi Mungu. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka 'uqbal ladhina ittaqaw wa'uqba al-kafirina an-nar. Mfano wa bustani walioahidiwa wacha Mungu, kati yake inapita mito, matunda yake ni ya daima na pia kivuli chake. Huu ndio mwisho wa wale waliojilinda, na mwisho wa makafiri ni moto. Walladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu qul innama umirtu an a'buda allaha wa la ushrika bih ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Atuliowapa kitabu wanafurahia ulioteremshiwa, na katika makundi mengine wapo wanayakataa baadhi ya haya. Sema, nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu na wala nisimshirikishe. Kuendea kwake yeye ndiyo ninaita, na kwake yeye ndiyo marejeo yangu. Wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la waq. Na ndiyo kama hivi tumeteremsha Qur'an kuwa ni hukumu kwa lugha ya Kiarabu, na ukifuata matamanio yao baada ya kukujia elimu hii, utakuwa na rafiki wala mlinzi mbele ya Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na ikiwa hao wanaokanya wamekufanyia kejeli kwa hayo unayowaitia na kwa Qur'ani, basi walifanyiwa maskhara vile vile mitume waliotumwa kabla yako wewe. Ewe nabii, basi usihuzunike, kwani mimi nawapa muhula tu hawa wanaokanya